Wkraczamy w sferę domysłów, gdzie logika może zawieść. Każdy z nas potrafi wyrobić sobie własny pogląd. Obaj możemy mieć rację. A ty już masz swój?